और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिंगार ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए।